أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala no ngi ñaanal suñu yenenbi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla ko yalla doli xewal te musal ginaaw lolu batay ñu ngi and ak yeen ci kitabu tawhid batay ñu ngi ci qawluhu ta'ala innama zalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'a tay ñongi jël waxu sunu yaay aisha radiyallahu anha wax gi nga xamne mom la waxon li muawiya radiyallahu anhuma ndey aisha waxon na muawiya ne ko man arda allah bi sukhti an-nas kafahu allah mu'unata an-nas ومن أرد الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا دي عيسى وخونا معاوية نكو كيبكو خمنة أرد الله بسخط الناس دنگا اوت نغرم اليال تي ميرو نتني من كفاه الله muunata nas yalla dina la fegal bagnelu nit ñi wala bagnelu nit ñi wala nonu gila nit ñi di nonu yalla dina la ko fegal kon deke ab julli lum wara def moy sakku ngeureumal yalla donte nit ñi dañuy mer yow yalla wax def ko ñi ñep jang nañ la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ken du ut ngeureumal mbinde fi ci meru aji bindi ji motax ndey aisha waxon muawiya ne ko kep ko xamne da nga sakku contante yalla ci meru nit ñi yalla fegal la seen musiba waya waman arda nas bi sukhti llah lam yughnu anhu min allah shay so ute meru yalla ndax nit ñi contane tay tay lolu moy li am lepp ci nit ñi moy dañu bëgg ku leen wax SK wala jërëjëf wala waaw goor waye ci meru yalla wala bëgg am contante nit ñi ñepp contante ci yow yalla méré la ñu bari ci nit ñi tay loolu lañ bëgg mu ne képp ku def loolu nga ut méral mu yalla ndax jaam ñi contane neena jaam ñi dara luñ la dul mën lam yughnu anhu min allah shay bi sukhtillah kenn munula fegal merum yalla ba du kopp sa kaw musiba yalla buy ñew ci yow kenn munu ko fek kon julli dafa wara gëm ne wallahu ya'simuka minan nas yalla mo lay musal ci nit ñi waye du mbinde fi kérok ba yenen tibbi jangal abdullah ibn abbas tak aqida tawhid da ko ne xamal xéet yeb buñu andon bëgg la dimbali ci benn mbir mu yalla ne do ko am mën wa fexé ba am ko waye xéet yeb buñu andon contre la bëgg la xagn lula yalla jox kenn mën ta fexé ba lolu ñew suma ci joxé misal bis bu nek damay joxé xissa Musa ak Firaun Firaun lan la doon bañ Musa judd wala ba taxalon mu daldi teural ay pexé né xalé bu goor bu judd ray leen ko wala su doon am bindeef su doon nit mooy programme te mu yëg ne programme bi kat feeñ na su ko nit ñi yëgee day yàqu bu la doon leer ne sax tey da ngay tukki waaye yëg nga ne ay band yëg nañ ne da ngay tukki parce que xaalis nga yor yëg nañ ko nooy def tukki boobu dang koy fomm la mo tax nga fomm ko c'est parce que da nga japp ne bo démé buñ la jappé jone bi yow da ngay ñak sa bakkan way xolal yalla programme programme am firawna wor ay njabar katam njabar kat yi yegal ko kat li la yalla programme moy li am li mo nara xew ci jamono bi mom firawna mo ne day contre dogalu yalla bob mu jël ay pexem di ray limu ray ci ay goor ken xamu numu toll motax ku japp ne suma rayé nit ñi li yalla bëgg do am da ngay nax sa bop yalla subhanahu wa ta'ala bayiko muy ray di ray ba xalé bi wara judd judd ray ko fofu benen bu graw mu ngi fofu xalé bi bimu juddo ken gisuko wala yeguñu ko ak fofu xéetu borom xam xam yi niñ ci wax ci ay wax yo xamne wouté na bu ci nek yim moromam faay bi ci gëna doy war moy yalla ne yaay Moussa jëral xalé bi def ko ci kees nga tek ko ci dex gi dina ko yobbu ci firawna est ce xel nang won na kon mu juddu encore firawna yegul ba bari yalla diko yobbat ci firawna mana yow mi rayati dina la denk ki nga xamne mom moy judd ci sa képar ba paré bu maggé folli la yow mi ya ko yar lo mo ne yalla programme yalla nit munu ci dara kon bul out contenté nit ñi ci meru yalla fexel nga am ngeureumal yalla bobu rek mom mo nek lolu rabi'a daan wax ne laytaka tarda wal anamu ghidab yalla so contané ku mer affaire am la lolu taxone yaay aisha ne muawiya kep ko xamne da nga bëgg contane lo yalla ci meru jami yalla dina la xagn sen musiba waye kep ku bëgg contane lo jam yi ci meru yalla na nga yek ne ñooñu mënuluñ la dara jam yalla yi mënuluñ la dara bis bu mbugal yalla di ñew ci yow jam yi dara lañ ci mënul tay nak ci suñu jamono nit ñi niñu gisse moy out contenté nit ñi so li yëkë dé contenté yalla ñëpp ci ñun lool la nañu out contenté contenté doomi adama yi fekk bobu mom amul benn importance mbokk yi faman hadahu allah wa alhamahu rushdahu képp ku yalla jubal yalla yenkewal ci mom njubam wa waqahu sarra nafsihi yalla fegal la sa ay bop imtana'a min al muwafaqa ala fi'l al muharrami sunu borom subhanahu wa ta'ala dana ko dimbali mom wa joju yalla jubal mom wa joju yalla yenkewal jub lan moy yenkewal moy yalla mo jubal mo dugal ci sa xel ak sa xol njub ndax njub ci yalla lay baye ko lele nga bëgg nit jub ku yalla jubal nak kenn mënu ko reeral waye ku yalla sank kenn mën ta fexé bu mu jub mo tax yonenti bu daan ubi khutbam mune man yahdihillahu fala mudillala wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida wala fala hadiya la ku yalla reeral gën mun la jubal motax mu ne kep ku yalla dimbali nga jub yalla yenke wal ci yow moy wa alhamahu rushdahu yalla may la nga jub yalla yamul ci lolu waye wa waqahu sarra nafsi yalla musal la ci say aybi bop imtana mom wajoy dina teraw min al muwafaqa ala fi'l al muharramat wajoy mom dang ko fek fi kuy teraw ci jef ju aram tuta parce que yalla ko jubal parce que yalla yenke wal jub ci mom deppule ko ak jub parce que yalla moko fegal ay bakanam nga nit day lor bopam lol motax ngay deg ñu ne man amila salihan fali nafsi wa man asa alayha ni day lor bopam ñaaten ngeen deg alquran nan fala tuzlimu anfusakum bu len togn sen bop bu len lor sen bop da ngay deg sax mu ne même ci djow mune bu kenn ci yeen lek yap morom ndax da ngay bëgg lek sen bop chaque jour alcorane ndax lay wax sa bop même bokay def sa mbok mune la sa bop nga koy def defoko ci nit ki kon kep ku yalla defal yiw yi dang koy gis muy téré bopam jëf ju aram mune waye du yam ci lolu wasabara ala adawatihim day muñ lor gi ko nit ñi di lor daf koy muñ summa takunu lahu al-aqiba fi ad-dunya wal akhirah gis nga li ni ku ko yalla defal fan ngay mujj moy aduna yow ya fi am ngeureumal yalla aduna waye al-akhirah tamit ya am contente yalla wasabara ala adawatihim nga muñ loru nit ñi lor yiñ lay lor nga muñ ko ngeen jange al-usulus salasa borom xam xam bi mu lay jangal li war ci nit bi mu ñëwé ci ñenti bu mu jëwé la wax as-sabru ala al-'adha fihi wowal nit ñi waye bo leen wowe ba ñëw lor yiñ lay lor dang ko wara muñ loolu borom xam xam bi di fédali fi mu né nit na muñ ci nonu giñ koy nonu waye képp ko xamné def na loolu di nga am mujj ku rafet ci aduna ak al-akhirah kama kanat li rusul wa atba'ihim comme niko yonenti amé won ak sen ñi len topon yonenti bi len yalla yonne ñi ñew di woté nit ñi xex nañ len def nañ len lu ne waye résultat bi fan la mujjé moy yonenti ñu am ndam ci kaw ñi len don xex ba tay ji fi ñu tok histoire mi ngi netali yonenti yoyu yalla yonni won sen peuple yi wala nit ñi bon ñi don len xex ba fi ñu tok ñu koy netali ñaat yon nga jang histoire Nuh ñaaton nga jang histoire Ibrahim ñaaton nga jang histoire Musa ñaaton nga jang histoire Isa ñaaton nga jang histoire Sayyiduna Muhammad alayhi salatu wassalam ñi len don xex tay so demé rew mu melni Mak nga FC di def ziyara kullu ziyara Madinatul Munawwar wala nga dem Makkatul Mukarram nga ñew ñi la Kaaba gaangi ni kër gëlé yonent bi juddo gis nga fële ngay gis dousiyelé moy kër Abu Jahlin kallal ak ñeneen ak ñeneen ñi ko don nonu ñi don nonu tay yonent bi kenn ci so démé Mak do fa gis mu kenn ku ne may setu Abu Jahlin de maangi ni amu même bu ko nekkon sax paré na bu tuubé paré na ci bëggatul ku wax ki bokkon nak Abu Jahlin mi ngi ni tok bëggutul kenn wax waye bo démé fofu tay sahaba yi seen doomi ñaandon ak yonenté bi ñom Abu Bakr Umar Usman ak ñeneen ñi melni ñom xolal ñi doon garder ciabi jakka ji Kaaba gi nga xamné yonenté bi alayhi assalam mo né won ciabi jakka ji kenn du ko jël ci ñom loolu say say moy Usman ibn Talha ba tay ji ay seutam ño yor ciabi mu leer na ñi descendant ay sahaba la ñu ngi ni seen famille ñepp ko xam ñu gis ay famille kër yo xamné même ñom buñ la ko waxul da ngay dégg nit ñi di leen joxoñ baram naan ñi seutu nangam lañ ñu gis fa ay quraysi yu xamné dañoo bok ak yonnentou bi alayhi salatu wassalam mais kenn du ngang lool lool mo lay wone képp ko xamné da nga top yalla top yonnent wallahi alazim ay nit di la bañ di la xex fu mu yag yag yag yag yag yag yag yalla moko wax wal akhiratu lil muttaqin mu jug rafet même ci aduna bi xolal ci xan kat yi fecc kat yi ak way kat yi ak nangam nangam yi ak yi nga xamne ay nitu diine lañ ñan la fi seen tour di gëna yag diine dekk bo dem nak non la dekk bo dem l'islam nek fa ña fa doon wote diine ak doon fa liggeyel diine ak xex fa ci diine wala ñu ray leen ngir diine ba legi ñom la fa seen tour yi nek waye say say sak nangam nangam ya sen tour rafna bu yag kenn sax dootul bëgg bok ak ñom motax mu ne loolu la yalla def muy sunan ci ñi topone yalla li atba'ir rusul ñi topone yonenti ar rusul wa atba'ihim ñi topone yonenti ak ñi leen topone mu ne summa akhbar an hali ad-dakhil fil iman bila basir après nak ci dars bi lañu sëriñ bi di léralal ñi nga xamné dañoo dugg ci ngëm té amuñ ci gis gis dugg ci ngeum moy ngeum go xamne convaincurul doomu adama comme tay sénégalais rek lepp ci sénégalais ko ci gis dana man de gem na yalla dama dem ci ngone digënde takusan ak li dem na fi ci benn kër di laccé maire bi ñu néma dawna ma leen fu mu daw jëm ah ñu néma néna day wëri dëkk bo xamne koor gi dana sori ndax koor gi da jégé ci man ko koku de xaw fu mu jëm makoy wax den way ne ma ah kay amna fi fuñ dul wor de dan may tuddul ben dekk munum dekk bobu kenn du wor kenn ñu fa wor sax muneko da ngay wax rek mu wax tu dekk bi munema mom rakam bu jigen dafa sey dekk ba mais du wor mais bu ñewé fi day wor muneko lu tax fa du wor muneko kenn ñu fa wor ndax serigne bi fa dekk da fay téré ko fa wor muneko waron nga changer turu serigne bi nak bu waxati serigne ndax serigne mom day diglé lu bax di téré lu bon waye di diglé lu bon ngi kay nekato serigne wala rek ana mère bi ñu néma dawna fan la dem ñu néma dafa dem dëkk buñ dul wor bi mané ko xana nekul ci sénégal mu néma akay ñu wax ma turu dëkk bi ñal na yalla defal tawfiq nit iman nit daf ci wara am conviction nit dafa wara am ngëm yalla go xamne ngëm gi daf ci am yaqeen am ci koolute waye ngëmantu ni motax di dem motax li moy li ngeen di gis ni so waxe ak nit mu ne la waw mu nek deug so la joxe rendez-vous fausse la lum la wax ay fen la ay naxate tapale client wor han koy ngay deug tay lutax parce que ngëm yalla mo amul ngëm yalla bu amul ci société société bu du bax puisque ngëm moy tax nit respecté kaddom ngëm moy tax nit respecté moromu nitam ngëm moy tax nit du wor nit ngëm moy tax nit du triander nit way bu fekké ni amo ngëm jangeen ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mune la dinu liman la aqlala ku amul xel amo diine waye mune wala din liman la imana la ku amul dine ku amul iman muno am dine ku amul iman muno am dine da ngay lambatu rek mais muno am dine ndax dine iman mo koy samf sa yo gisee nit mu am dine so sete ci bir xolam dang fay fek iman rabbi gaay ñoy ne ñun gëm nañ yalla daadi dajji seen wax joju ne len قولوا آمنا قالت الأعراب آمنا يا لنلن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولن جبلوا نجرك وعي بولن وقت جمجين من وأنه إذا أوزي في الله جعل فتنة الناس له من كوكو دي وقت نجمنا يا الله سنو كل ريت يا الله مدف لور غوغو dello ko nit ñi wa fa iza uziya fillah ja'ala fitnatan nas lahu nit ku re man ngam na yalla ñu lor la lo wara def muy muñ lañ la waxon as-sabru 'ala al-aza fi waye nga ni ngam na yalla ñu lor la ngay jambat man buma gëme yalla ba legi sama affaire baaxu ba ngay deg ñen ñi fi boy bo fi salale affaire yi day dem de bu selal do tax yeen say nga gis and ak ay nit ñu dem ci barab yu sel yi melni mak wala medine nga gis ku fay def lu bon ndax dañuy japp ne boko defé lu bon sa xërem yi day nangu gis nga lolo tax ay fan bu déssé aj commencer dañuy aj suru kaaba gi ba ci kaw hauteur 3 mètres nga xamné nit du ko mëna laal ndax lutax am na fa ñoo xam dañuy dem yor paaka wala ciso di dagg ci seru kaaba gi di koy ndale motax matière bi ñu defare kaaba gi tabax bi kenn mu fa xoss ba dara genn ci ndax ay nit loolu lañuy bëgg waye da nga gis ku fa saw nga gis ku fa dem Allah ba ni dem Allah ba ñepp di ko dëggati seen yere yap seen tank yi tak tak parce que lolou la len sen bu xaba borom bu xaba yi di wax ne len su ngeen fa defé li rek di ngeen am li ci jakka yi ndaw ndawani wala ci souf sa wala ci xeer ya wala ci yenn place di ngay gis ñu difa def yu bon isa sa nga gis ñu fay ndialo dem bu ko difa def yu bon ak fenen wala bisu aljuma nga gis kuy julli juma te du japp du sangu bal sax day yobale janaba ci bir juma ja parce que lool lañ leen di wax nit ñi amna ci ño xamne bëggunu lu bax lolo tax dañ nan so selé do gawa am alal so jubé do gawa am ba paré shaytané li lay naxé moy so nekké ci lu bon rek am nga am alal bu bari parce que shaytané sobé ñoo dëkk ay boy sel muy dem yono motax buñ ko bëgg lolo tax ñu wara bayyi xel yu bare bare ci ñuy gis ci sun société nekul hasard mais ay pass pass la yu doom adam ay fas mune lélé nga gis ci nit ñi ku ñu lor ci yalla lu ko war moy muñ waye du muñ man dal buma commencé julli ba légui gis na né dal dama wala kaal kon légui lu muy def te julli gi dal gis na bima commencé nangam ba légui dal dama alko xawma dara amuna ben xala bu jigen ci ay jamono yu xawa yag tuti ndaysan ben koñ buñ doon fréquenté di len war xalé jigen ñi di muru suñu muro ji ñi len di jangal am ci ben xalé bu jigen ndaysan bu muru rek bayyi faram far bi ñow rek mu ne ko man ibadullah demal ma dem xam nga lim def baxna xalé yi kontan ndax legui dak na xale bu goor bi sori nako mu tok juroom fan amul xaliss mu len he man mo muuro bu legui dama wala kana de est ce que duma wawat diw gis nga ci suuf sa mu daali dindi war kol bi tek ci suuf de bi muuro bu legui dafa wala kala wala lolu moy ja'ala fitnatun nas ka azabillah lolu musiba yalla nanti yalla musal mbok yi mune wa joju nga xamne dafa bëgg jëm ci yalla ay lor fekk ko ci mu jël lor yoyu askane la ko yalla subhanahu wa ta'ala lutax wa hi azahum wa nailihim iyahu bil makruhi ndax kat ci yalla lañ ko loré ci yalla lañ ko laalale lu mu sip lu mu bëggul lan motax lu bon laal ko lan motax lu mu bëggul dal ko puisque ba mu wote wo yalla loolu la ko nattu yi dal comme nak ngëm gi degeerul mu daal di simé ko mbiri sanni ko fele wa huwa al-alamu alladhi la budda an yunalu rusul wa atba'ihim mune na leer ci ñun ne mbir yi ñu lay wax moy li nga xamne moy metit al alam moy metit metit yi nga xamne la budda munta ñak an yanala rusul mu dal yonenti ban yonent ci 124000 prophet yalla yoni ngeen jang bu ya bu natu dalul kan la ban yonent la natu dalul walen mo turam magaw mo kontiné yonent bu yalla natul na xamna ha yonent bi yalla natul na len bokki yop yop yop la yalla nat amu ci kenn ku yalla bayyi motax da ngay deg yonent bi ne ñi gëna tar ci nit ñi nat moy yonent yi yonent yi ñoo gëna tar ay nat xolal ayyub xolal Musa xolal Ibrahim xolal Yusuf xolal Yaqub dafa joy ba am bos bu di wex mu gumba gisatul ndax nat ya Ayub jangel ñu ne dafa febar ba sax yi di ko lek motax yi gëna reuy ci nat moy yonenti waye balen yalla natto ñom nan lañu def dañu muñ motax yonent bi biko yalla di orienter lan la ko wax fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul fasbir sabran jamilan fasbir wama sabruka illa billah nga muñ motax muné ma dama da nga bëgg jaar ci yoonu yonenti na nga bayyi xel ne la dalon yonenti dana la dal ak ñi len topone ja'ala zalika fi qararihi minhu li la yalla def ci sax wayam li moy li wir moy ku jaar ci yoonu nit ñu bax ñi la dalon ñu bax ñi dal la waaw so jaaré ci yoonu bon ñi la dalon ñu bon ñi dal la rek motax boy jaar jaaral ci yoonu ñu bax ñi mune wa fi qararihi minhu fatarkuhu as-sabab allazi yunalu bihi ka'azabillah allazi farra minhu al-mu'minun bil iman mune bayil khel sax way bi nga xamne mom la yalla saxal ak bayyi sabab bi nga xamne ci la nit di amé xewal yoy mu la wax wala mu am mbugalu yalla mbugal gi nga xamne ñi gëm yalla daw nañ sori ko lan lañ ko dawé moy gëm bañu gisé né ngëm mën na leena jëriñ ngëm mën na leena fégal ëlëk mbugalum yalla ñu daadi daw jël ngëm laqatu ci farra minhu almu'minun ñi gëm yalla dañoo daw jëm ci ngëm biñ dawé jëm ci ngëm lan lañ jël moy bil iman مُنَ فَالْمُؤْمِنُونَ لِكَمَالِ بَصِيرَتِهِمْ فَرُّوا مِنْ عَلَمِ الْعَذَابِ اللَّهِ إِلَى الْإِيمَانِ غيسنا ني گم يالا دگ تي سين بصيره بصيره موي سين گيس گيس گيس گيس بو خامني دو گيس گيسو بت اي گيس گيسو خول لا تي سين گيس گيسو خول لا ني داوي جيم تي يالا لاقاتو تي موم گم كو pour yalla mussal len ci mbugal bum len wara mbugal buñ ko gëmul kon ndeke gis nga ngëm day mussal nit lol tax doom adama pour dundam baña sanku fokk mu gëm yalla so gëmul rek am nga problème sa dundu du neex aduna sa dundu dana yaqku al-akhirah motax mu ne fal mu'minuna ñi way gëm yalla yi ñom ñep lan lañu def moy li kamal basirati ndax senu matu gis gis farru daw nañ min alami azabillah ci metti tu mbugalum yalla baye fal lañu jëm ila al imani ñu laqatu ci ngëm yalla tabaarak wa ta'ala wa tahammalu ma fihi min al alami az zawa az zail al mufariq an al qurbi mune wa tahammalu yanu nañ ñom doom adama yoy bañu dawé jëm ci ngëm yanu nañ ma fihi lepp lu ci nek min al alami ci ay metit allahu akbar lool motax gis ngeen saharatu fir'aun bañu gëmé yalla fir'aun ñew tekku leen ci mbugal mbugal gogu fir'aun tekku leen ñom lan lañu dekkoo mbugal momu moy seen ngeum yalla gis nga lol motax waji ne la serigne bi ne la ñom kat yenu nañu metit yenu nañu ay mbugal han lutax ndax ngeum gi ñu ngeum yalla tabaarak wa ta'ala motax chaque jour ñi ngeum yalla da ngay gis gaay yi buñ leen di mbugal dañuy yaakar ne ñi mbir mi metti na len wala mbir mi amna lu muy delu ci ñom dara fekk xamu ñu ne way gëm yalla mom bugal da koy encourager motax chaque jour sax bo nekk ci diine amo ay nat xolaat sa bop est ce ci diine nga nekk deug deug bo nekk ci diine lolu gaay na naxum mu te dagan amo ben problème setata sa bop ndax diine ak ngëm naturam moy ay metit lay andal legui bi may mujjé ñew may fay sama télé ma ngi bayyi information égypte ñu né da nañ fa ray lu tollo 11 personnes ci frère musulman yi président bi lañu jité Mohamed Moussi lan la def lan moy bakaram lu def bañ war ko ray bëgg tek sharia islam mo tax aduna bi ñepp nopi ken waxul té lolo doy war ya adam parce moy ray nañ ko rek lan motax ñooñu ñep ñu dajale ne dañ leen ray ñooñ lan lañ def kenn mu la wax def nañ dara kenn mu ñugo mais ñu leen di tuma parce que dañu ne dañuy indi sharia égypte tan kessa la parce que dañu gëm yalla parce que dañu bëgg changer dundinu égypte ci yobbu ko ci islam ñu la amul leneen mais mal asaf julli di adina bi comprendre waye waxuma comprendre mais non aussi moy sunan motax so nekki ci diine bu yebbo nga sourale bis mën nañu ñu reela mën nga dé mën nañ la tecc mën nañ la amul lenn loy xalaat ci lu metti lu ñu wara tek nit lu ñu mën la dal ah zeko sourale wu rek da ngay salit sa pass pass bu ñëk moy yow julit xamal ne li may dund fokk ma am ci nat da dina mom du rek lan ndox mu sedd lek yap teud ci mar la bu noy yek ci kat kat saay nek ci dina amo nat xolaat sa bop waaw waxuma nga nek dina comme sunu dina senegal de julli wor dem ñu bi sa kër teddi waxuma bobu de l'islam bo xamne yow da nga ko bëgg dund lawa nga bëgg dund lo nit ñi nga bu ko def loi islam bobu la wax waxuma islam comme sunu islam bi ndax ñun dañoo jël lenn bayi lenn dañoo saam diine dañoo jël lu sunu intérêt lu ñu neex ñu ne dañuy dund li leneen lañu daal koy sànni fële ñu ne loolu daa metti loolu mënuñu ko ñi bëgg dund sharia la wax ci kaw suuf bëgg dund état islamique tey ñooñu ñëpp dëkk yooyu dañoo am problème waaw dëkk yooyu dañoo am problème waaye dëkk yu nga xam ne comme sunu dëkk yi la moom ñu ngi noos ñu ngi dund ñu ngi nekk ci seen cakaay da ngeen barki dem seen doom yi lu doon def jurbeel da ngeen ko ci rajo xale jigéen yi lu doon def soirée lan bombas ñaata at lañ am ha ay 13 ans ba 7 ans 17 ans ay xale yi toll noonu dem outil soirée di waaye man de yedduma xale yooyu yedduma leen xale bu am 13 ans mën a génn këram tàggoo fanaani àlla def yu bonam loolu ça veut dire que amul tarbiya éducation moo fa nekkul gis nga ginnaaw gee xale bu jigéen booy gis mu dox ci mbedd amul kilif waatal ne amul kilif ginnaaw gee laa wax xale bu jigéen booy gis ci mbedd bi muy tamambalu amul kilif jigéen ju baax du génn sax bëccëg waxuma laa guddi xale bu jigéen bu baax du génn sax bëccëg waxuma laa guddi waaw wala bu génnee bëccëg farata lay def génnluwaat këram ni tamar la mar mar yi ci mbedd li xew léegi nii ak col gu bon gi alhamdulillah sax tàngaay bi mu ngi daje koor mais suñu yàlla natt woon tàngaay bi dugg nii dajewul ak koor dana metti trop donte ne koor gi dina ci wàññi tuuti mais du wàññi lépp mais dina wàññi tuuti ndax am na ñenn ñoo xam ne sax bu ñu woolee moom danañ changer habillement ak comportement tuuti lan yàlla defal tawfiq kon diine ngi noonu du yomb day métti rek waaye nag ñi muñ métit bi ñooy ñiy rëcc ëllëg ànd ak seen ngëm dugg aljanna mbokk yi wa haza min daafi al basira nee na bokk na ci yàmbare gis-gis yaa fuusu ngëm mooy jël noflay wala jël banex wala jël banexu nit ñi ci kaw melu yalla nga sanni fele ngëm ndax kat buma gëmé nit ñi bayima suma défé li nit ñi dawma suma doom adam buy jaamu yalla ba paré di ci xalaat ay nit do dem mo xam julli la mo xam koor la mo xam dundu sunna la mo xam dundu am iman ngay sooralé ay nit même boudé ki ngay sooralé papa la wala yaay wala jabar wala chef wala demb ben xalé bu jigen def may ma wo téléphone du xalé sax mag la daf may faral li wo dima laaj ay question demb daf ma jox ben xissa mune dafa deg ben xissa buñ doon netali xissa bi nuro xissa papam ñena papam da doon liggéey ci ben société bo xamni ben tubab moko mom waye kuy signé contrat ci société ba dañ nan la fi do fi julli nga ni waaw papam bimu ñëw di signé waji ne ko do julli mu ne ko damay julli de waji ne ko fi kenn du fi julli mu ne ko ah ni dina julli mu signé ñu déposer cahier yi mu commencé liggéey néna muy liggéey ba benn bis julli jot rek tabi da né gaay yi japp leen ñu julli ñoom ñepp ñu japp mu né mu jité leen biñu kabaré xawma benn rak la ñam xawma ñaar rak la ñam gaay daal jekki jekki nañ rek am ku né tuba ba nga ñew rek ñepp daw bayyi julli gi té pa bi mo doon imam bi sa pay ci ginaaw yeb daw ni na tuba bi ñew taxaw xaar ko bam paré tuba bi ñoko fekk ma sama bureau mu ñew tuba bi ñoko yow lan la la waxon ci contrat bi mu ñoko man tamit lan la la waxon tuba bi waxuma lon fi kën dug julli mu ñoko waxon na la man damay julli tuba gi xol ko jaag ne ko daadi wo ñep ñep ñew mu ne yeen ñepp dakk na len bam dess diw ñi ne lu tax mu ne ki mo trahir boromam yeen da ngeen trahir sen borom buma and ak yeen ngeen trahir la lu ngeen ngeen ñuy ndeug kuy julli gis ni daw ko trahir sa borom ku trahir boromam nak bo ande ak morom bo ande ak mom lay trahir wala do trahir wallahi dalay trahir lo do alquran di wax xam nga nit ñi duñ dul deg wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'mina khairun wala a'jabatkum yalla neena bu len tak bokale kat bu jigen ngeen tak jam bu jigen bu gem yalla mo gën ngeen tak drianke gor non ngeen koy waxe ha bok ci yex bu reuy fek day bokale waye yalla yamul ci lol mune yeen jigen ni julit bu len sey bokale kat yi goor yi kuy bokale yalla nga defen du bokale nit ni nit ñi duñ deg alquran yalla loolu lañ wax gis nga ku wor yalla billahi wallahi wa ta'ala loko denk dina la wor moy nit ku gëmu yalla gis nga sunu xolal sunu politique bi senegal fukki at yi ñu toll yepp problème lan la nam ay milliard yoy lutax mu sanku lutax moy jikko ye yaxu moy am nit ñi amuñu diiné amuñu ragal yalla kon bu nax sun bop ku trahir boromam billahi wallahi wa ta'ala fun la duggal di nga trahir ñoyu nit likoy contrôler moy yalla ittaqillah hayth ma kunt ragal yalla fo mëna né ndaysan waaw ndaysan Abdoulaye ibn Omar fekk na sam kat muko jaay ñu ci xar yi ben munako mom mako de mune bo demé nga ni borom xar yi tilli moko fat gaay né nañ Abdoulaye ibn Omar daadi né sam kat bi ayna Allah ana yalla mu xom sam kat bi waaw tan Abdoulaye ibn Omar ayna Allah gaay né Abdoulaye ibn Omar dafa xam ni mu ximil ko mu dem jënd jaam bi jënd xari gorel jaam bi may ko xari ñeneen ñi neena Omar papam la mo ne won samkat bi jaay ñu ci xar yi samkat bi ne ko teeli nga bari adiyé samkat bi ne ko ana yalla ayna allah ñu ne Omar tey ci sikim bi nan qala ar-ra'i ayna allah samkat bi neena ana yalla qala ar-ra'i ayna allah lisa wala ñi ñu ragale won yalla wala ñun Omar jafa jommi kero tey sikim bi nan qala ar-ra'i ayna allah samkat bi neena ana yalla aka neexon nit ñi tek baat bobu seen kanam ayna allah lepp loy def nga ni ayna allah ben cheikh bu tuddu cheikh mansour assami ci ay vidéo yi muy def ay pujum islamique yi muy organiser mu ne ben xalé bu goor dafa dugg ci marché bi di jënd rek seen ben xalé bu jigen bu sol sol lu bon rek xelam dem ci na way na xol xalé bi way ndax ma dundal sama beut ñene bu ne xalé bu jigen bi jak rek aya alquran ñew ci kawam alam ya'lam bi anna allah yara ñen aya bi mo ñew ci mom alam ya'lam bi anna allah yara rek neena bo longo ñi mi daal di tour mu joy genn marché bi xalé bobu neena bi mu ñibé kérok yek na banexu ngam yalla ci xolam yek na tay alquran contrôler nako ba amul bakkar lol moy ngam ngam lol lay def ci nit alam ya'lam bi anna allah yara xana xamone yalla mang lay gis so gëmé né yalla ng lay gis sé lepp lay jup dotu laaj police dotu laaj gendarmerie dotu laaj douane dotu laaj xolal yoy may wax yëp am nañ ko tay ndax jup nañ barki dem dama dem police and ak ben mbokk ñu dem ñu fekk gaay ñu leen di génné di leen yobu tribunal nga buñu jappé ay nit après 3 jours wala 4 jours dañ leen di défer ma fay ñu fekk ñu leen di défer di leen yobu mais di lay wone dëkk bi dafa yaa nga dégg xalé yi goor yi nga xamné ñoo sétan ci won seen copain yi ñam naan xolal gaay affaireu goor la bul tip bi ay affaireu man ki seen baay yoy quoi bul ki xolal affaire goor lo day metti me degeural ki ma andalon ne la ligue affaire goor kay moy nga ligue ñibi sa keur teud ben pa ne ko boy way do wax nga deug de affaire goor kay moy nga baña nek ci banditisme day nga nek ci lu bax moy affaire goor mais nek ci tiaxan lol kay du affaire goor moy nga gëm yalla affaire goor moy nga nek julit affaire goor moy nga gëm sa bop baña dugg ci tiaxan bay duggi police lol moy affaire goor mbokki julidi dañu yegne ngam yalla rek moy deug ñak gëm yalla pertement la mune nit bul ut lu neex nit ñi ba nga daw santane yalla tabaarak wa ta'ala mune perte deug wal ghabn kullul ghabn perte deug bepp perte moy doomu adama mu tan li neex nit ñi mu tan contenté nit ñi ci meru yalla tabaaraku wa ta'ala wa farra min alami sa'a ila alami al-abad mu ne nga daw jëm ci metitu ben heure nga bayyi metitu al-akhirah nga xamne dafa sax dak xolal metitu ben heure li ay khas la metit la door la metit la dak ci liggey la metit la be ben fan la après nga wara daw lol nak legi nga tabbi ci mbugalum yalla mo xamne ilal abad kay musiba la dof rek moy def lol mune faiza nasara allah jundahu wa awliyaahu qala inni kuntu ma'akum allah a'lamu biman tawa alayhi sudurahu min an-nifaq mune ker bis bu yalla defé nak ndam ñew yalla may way gëm yi lu leer lo xamne ci yalla rek tabaarak wa ta'ala la baye ko ndax yalla moko defal way gem yi moko defal kharitam yi nga de qala mun inni kuntu ma'akum man de mangi andon ak yeen te bobu wallahu aalam biman tawa alayhi sadruhu yalla xamna la xol bi neub min an nifaq ci ak nafiq kon mbokk yi darsu tay fi la jexé no ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñu juunté li ci jup ci yalla la bayé ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.